بالمناسبة ودورة يا شيخ خالد الضفيري حفظه الله kwamba mashaykh baada ya kuwa wamemaliza seminar niliwaomba kwamba wasiondoke mpaka wafanye ziara katika markaz al-Imam al-Muzani na wote na wengine walikuwa na nia ya kufanya hivyo lakini wakawa wameitikia ikawa Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba imekuwa ni muafaka kwamba wote tumekutana kwa wakati mmoja au wote wamekutana kwa wakati mmoja katika markaz al-Muzani lakini walilahi alhamdu wal minna kwamba kwa sababu tuko katika markaz ya kutafuta ilmu wakawa wanatuhusia katika masuala mazima ya kusoma kwa hiyo tusome na nawashukuru mashaikh kwamba hii markaz ni yao na hii markaz ni yetu wote waje waminike watupe yale yote ambayo watakuwa wanayaandaa au wanayaona kama ni munasaba kwamba sisi tunafaa kuyapata mambo haya kwa hiyo mpaka hapa kwa hizi na saa fupi na muda huu mfupi ambao tumeutumia kwamba turudi katika taratibu zetu za kawaida ni nidhamu zetu za kawaida na ndio zifanye kazi na washukuru mashaikh kwa hii ziara fupi kama ambavyo nakushukuruni nyinyi ambao mmesikiliza Allah subhanahu wa ta'ala awajalie muwe miongoni mwa wale ambao wanasikiliza na wanafuata kwa wema wallahu ta'ala aalam wa sallallahu wasallam wa barak ala abidillahi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.